salah yen aku nresnani kowe. Ora yen pancen ra tresno nopo ra kondo biyen-biyen opo seneng yen gawe loro atiku.